وصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولا صلى وسلم دائما سرمد على حبيبي خير الخلق كل جميل اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ معلی میں اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، گرامی حضرات، کل کے درس میں آپ حضرات نے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سے متعلق امت میں جو عقیدہ رکھنا ہے اس کی ایک نظیر اور اس کی ایک بحث کو آپ نے سماعت کیا. سب سے پہلے دعا فرما اللہ رب العزت آج کا روزہ آج کی تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو سنا ہم نے اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس تراویح کو اور اس روزے کو ہمارے لیے ذریعہ شفاعت اور ذریعہ نجات بنا. حضرات گرامی، ضرورت نبوت کے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس عنوان سے کل بحث وقت کی قلت کی بنا پر ادھوری رہ گئی تھی، آج اس کے بسے ہوئے حصے کو ہم گویا کہ اس کے فتیم میں تو مکمل کرتے ہیں تاکہ دونوں بحث کے ایک جگہ پر مشتمل ہو جائیں. ہمیں آپ حضرات کے سامنے کل منصب نبوت سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی تھیں. خاتم المحدثین امام اہل سنت حضور شاہ العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت سے آپ کے سامنے یہ بات سب سے پہلے بنیادی طور پر پیش کی کہ نبی کا بھیجنا، نبی کو مبعوث کرنا یا اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری، کوئی ضروری، کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اپنے مخلوق اور افراد کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت حضرات انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے. نبی سے متعلق ایک بحث گزر چکی ہے کہ نبی کو نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو لفظوں سے مشتق ہے، یا تو اس کو واو کی تنوین کے ساتھ نب ون پڑھیں یا آخر میں حمزہ ڈال کر نب ان پڑھیں، اور یہ عربی زبان کے لفظ ہیں. نب ون پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے رفعت والا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی خلق میں سب سے بلند اور بالا جس ذات کو بنایا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو نب ان پڑھیں تو اس کا معنی ہے خبر کے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کا معنی خبر دینے والا. کیسی خبر؟ امام راضی فرماتے ہیں جو دو چیزوں پر مشتمل ہو، کہ اس میں اس سے یقین حاصل ہو اور یقین کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صفات کمالیات کے ساتھ تکمیل پر پہنچ چکی ہو، اور یقین وہ خبر اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے اور اس کو نبی ہی قبول کر سکتا ہے. اس کو دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خلق خدا کی نظریں جہاں پر تھک جاتی ہیں، جن مشاہدات کا وہ نظارہ نہیں کر سکتی، انسانوں کی بصارت جہاں پر تھک جاتی ہے، اس کی وراء کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، نبی ان جگہ کا مشاہدہ کر دیتا ہے، اور جو ان جگہ کا مشاہدہ کرے اسے نبی کہا جاتا ہے. اس کو تیسرے ذاتی سے یوں سمجھ لیجئے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کے پرے کی خبریں دے، اور جو زمین پر بیٹھ کر زمین کے اسفل کی خبریں دے، جو سامنے بیٹھ کر پیچھے کی خبریں دے، جو حال میں بیٹھ کر ماضی اور مستقبل کی خبریں دے، اسے نبی کہا جاتا ہے. اور اگر حضرات اولیاء یہ خبریں دیتے ہیں تو یہ ہماری تعریف پر الزام لازم نہیں آتا، اس لیے کہ حضرات اولیاء کی مثال ستاروں کی ہے اور نبی کی مثال سورج کی ہوا کرتی ہے. ستاروں کو جو روشنی ملتی ہے وہ سورج ہی کی بھیگ ہوتی ہے. تو نبی کا نبی نام رکھنے کی لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے یہ دو خصوصیت تھی. اصطلاح شرح کے اندر نبی اس شخص کو کہتے ہیں, نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے معمور کیا اور اس کی مدد اللہ رب العزت نے معجزے سے فرمائی. یہاں پر ہم نے کہا آپ کے سامنے شبلی نعمانی کی کتاب بنت الکلام اور کلام سے حضرت امام راغب اصفہانی کا یہ قول پیش کیا تھا کہ نبی کی تعریف میں انہوں نے ایک معنی امام راغب اصفہانی سے یہ بھی لیا کہ نبی وہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنی تبلیغ کے لیے معمور کرتا ہے اور اس کی مدد معجزے سے کرتا ہے. تو دو قسم کے معجزے امام راغب فرماتے دیے جاتے ہیں, ایک تو اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جس کی نذیر لانے سے ساری کے ساری خلق عاجز ہو جاتی ہے, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پھیرنے سے 50,000 نابیناؤں کو آنکھیں مل جانی اور ماں کے پیٹ سے جو کوڑ کے مرض مبتلا ہے اس کو شفا مل جانی, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ اجدہا بن جانا, میرے آقا کا فرش مکہ پر کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کو دو لخت کر دینا, یہ وہ معجزہ ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے. ایک معجزہ یہ ہے, ایک معجزہ اس کے نسب کا ہے یعنی جن ماں باپ سے وہ پیدا ہوتا ہے اس ماں باپ کی شرافت پوری کائنات کے لیے چیلنج ہوتی ہے کہ لے آؤ ایسے عظیم والدین کہ جس کے گھر میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جس کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ خدا کے نبی ہے. تو ایک تو والدین کی, یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو انبیاء کے والدین بے خصوص بعض لوگوں کی زمانے حضرت ابراہیم کے والد کے متعلق چلتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم کے والد جو تھے معاذ اللہ وہ گویا کہ بتوں کو پوجا کرتے تھے. غلط بات ہے, قرآن نے جہاں پر ابھی کا لفظ استعمال کیا وہ آگے اس کی بات آئے گی. قرآن نے جہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ بھائی قال ابراہیم نے ابھی ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا, وہاں پر اب سے مراد چچا ہے, اس لیے کہ قرآن میں حقیقی باپ کے لیے والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اب کا لفظ دادا پر بھی بولا جاتا ہے, چچا پر بھی بولا جاتا ہے, والد پر بھی بولا جاتا ہے. جس طرح پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام تینوں پر گویا اس لفظ کو ارشاد فرمایا ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یوسف بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے, تو گویا کہ جو حقیقی باپ ہیں ان پر بھی اب کا لفظ استعمال ہوا, دادا پر بھی اب کا لفظ استعمال ہوا, چچا پر بھی گویا کہ اب کا لفظ استعمال ہوا. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص سے یہ کہا تھا کہ اے میرے اب, وہ قال ابراہیم لابیہ, اے میرے باپ اب کا معنی فری میں کرتا ہوں کہ تو بتوں کی عبادت نہ کر, تو وہاں کی مراد آپ کے حقیقی والد نہیں ہے بلکہ آپ کے چچا تاریخ مراد ہے. اور اس پر تمام امت کا اجماع رہا ہے, امام جلال سوتی علیہ رحمت اتنے عظیم محقق کہ انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 6 مستقل رسالے تحریر فرمائے. یہ نظریہ ایک بہت غلط نظریہ ہے کہ انبیاء اکرام کے والدین کی طرف بت پرستی کی نسبت کی جائے, یعنی خدا اپنی ہدایت کے لیے عقلی اعتراض لازم آتا ہے کہ خدا جس بندے کو شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے تو کیا اسے کسی کافر کے نسخے سے پیدا کروائے گا؟ والعیاذ باللہ. تو یہ عقلاً بھی یہ بات گویا کہ انبیاء اکرام کی ذات کی شرافت کے خلاف ہے. اس لیے حضرت امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ نبی وہ شخص ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تبلیغ کے لیے معمور کرتا ہے اور اس کی مدد دو معجزے سے کرتا ہے, ایک معجزہ وہ جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے, ایک معجزہ وہ جو اس کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے. اللہ نے فرما دی کفا باق اللہ نبیین و مبشرین و منذرین و انزل معہم الکتاب الحق یحکم بین الناس. سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نبی کیوں بھیجتے ہیں؟ فرما نبیین کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے فرمان بردار بندوں کو نعمتوں کی بشارت دے, کفار کو عذاب سے ڈرائے, اور وہ انزل معہم الکتاب اور ہم اس کو کتاب بھی دیتے ہیں, بالحق کے لیے یحکم بین الناس, تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے خلق کے درمیان وہ فیصلہ کرے. یہ بحث بھی گزر چکی آپ کے سامنے کہ نبی کون ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے. نبی وہ ذات کا مالک ہے جس کی طرف خدا وحی فرماتا ہے. عام ابھی اختلاف میں نہیں جاتا, عام ابھی اسی لفظ میں سارے علاقے کو جمع کرتا ہوں کہ عام ابھی اسے کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو, لیکن رسول وہ ذات کا مالک ہوتا ہے کہ جسے کتاب ضرور دی جاتی ہے, صحیفہ ضرور کیا جاتا ہے اور اس کو تبلیغ کی جدت کے اوپر گویا کہ شریعت جدیدہ دی جاتی ہے کہ جس پر وہ کسی سابقہ تبلیغ پر سابقہ شریعت کے تابع نہیں ہوتا, نبی سابقہ شریعت کے تابع ہوتا ہے اور اسے کتاب دی جائے, صحیفہ دی جائے, یہ ضروری نہیں. لیکن جو رسول ہوگا اس کو صحیفہ دیا جائے گا یا مکمل کتاب دی جائے گی, اور وہ سابقہ نبی کے تحت شریعت کے تحت نہیں ہوگا بلکہ خود ایک شریعت سے مجددہ اور جدیدہ لے کر وہ آئے گا. تو یہ فرق ہو گیا کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں. یہ بحث بھی گزر چکی کہ جناب انبیاء کی تعداد کتنی ہے, ایک روایت 1,24,000, ایک ہے 2,24,000, ایک ہے 8,000. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، کہ مولا ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں کہ جو تیرے علم ہے جن کو تو نے محفوظ فرما دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے رسالت فرشتوں کو بھی عطا فرمائی، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام. جب تک سرکار علیہ السلام پر غار حرا میں وحی نہیں آئی تھی اس وقت تک سرکار کے ساتھ ہمیشہ حضرت اسرافیل ہوا کرتے تھے، اور سرکار علیہ السلام کے خدا کے احکام کی واقفیت دلانا، سرکار کی طرف باتیں اتارنا. جہاں پر غار حرا میں جب میرے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی آئی، پھر یہ معاملہ حضرت اسرافیل سے ہٹا کر حضرت جبریل کو دے دیا گیا ہے. تو یہ چار رسول فرشتوں کے اندر ہے، اور امت کے بات پر اجماع ہے کہ انسان رسول فرشتہ رسول سے افضل، انسان رسول فرشتہ رسول سے افضل، مومن مسلمان عام فرشتوں سے افضل، عام فرشتے گناہگار مسلمان سے افضل، اور رسول فرشتے غیر نبی انسان سے افضل. کیا خلاصہ نکلا؟ کہ مطلقاً بشریت نورانیت پر فضیلت نہیں رکھتی، اس لیے کہ ہم بھی بشر ہیں اور حضرت جبریل نور ہیں. ہمارا کھاتا کس میں ہے کہ ہم جبریل کے ساتھ مماثلت کریں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کریں، حضرت میکائیل کے ساتھ یہ معاملہ کریں. تو مطلقاً یہ کہنا کہ بشریت نورانیت سے افضل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں انبیاء کی بشریت جو ہے وہ مطلقاً نورانیت سے افضل ہے، لیکن ہماری بشریت نورانیت سے افضل نہیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ فضیلت والے حضرت جبریل ہیں، حضرت اسرافیل ہے، حضرت میکائیل ہے اور حضرت اسرائیل ہے. کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی نورانیت بھی ہم سے زیادہ ہے اور ان کا مرتبہ بھی ہم سے زیادہ ہے. کیونکہ بعض لوگ سرکار کے بک میں نورانیت میں یہ منہ سے آئیں بائیں شائیں کر دیتے، جناب یہ نورانیت سرکار کی ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بشریت تو ایسی اعلیٰ ہے کہ سارے نور کے فرشتے آدم کے سامنے نہیں جھکے تھے. تو میں نے کہا مولانا آپ کے سامنے نہیں جھکے تھے، اللہ کے خلیفہ کے سامنے جھکے تھے، وہ اللہ کے خلیفہ کے سامنے جھکے تھے، وہ خدا کے نبی کے سامنے جھکے تھے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، علامہ طفسدانی کی شرح قائد اٹھا کر دیکھیں، صحابہ سے لے کر آج تک امت اہل سنت کے اندر جس عقیدے کو پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انسان رسول انسان نبی فرشتہ رسول سے آلہ ہے. تو جو حضرت آدم کے سامنے جھکے تھے یقیناً ان سے حضرت آدم کا رتبہ بڑا تھا، اس لیے کہ حضرت آدم انسان ہے اور نبی ہے، اور جھکنے والے جو تھے وہ فرشتے تھے، نورانیت والے تھے، اس لیے کہ ساری خلق کے اندر اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو فضیلت عطا فرماتا ہے. اس طرح میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ الصفا آدم نوح وعلى ابراہیم وعلى عمران العالمین، کہ بے شک ہم نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، اولاد ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم سمیت اولاد عمران کو چن لیا، کس پر؟ العالمین، سارے عالم پر ان کو فضیلت دی. اب یہ کہے کہ نہیں جناب ان کی مثال تو اللہ کے سامنے معاذ اللہ ایک چوار سے بھی زیادہ ذلیل، اعوذ باللہ، اس قسم کی عبارت اپنی کتابوں میں لکھے تو وہ قرآن کی آیت جب منکر ہے اس سے خدا کچھ نہیں ہوگا. اس نے خدا کی تعریف نہیں کی، اس نے خدا کے پیغام کو جھٹلایا ہے، اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ فرماتا ہم نے اپنے ہر نبی کو، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، صرف ابراہیم ہی کو نہیں بلکہ نبیوں کی اولادوں کو، عمران ہی کو نہیں، عمران کی ساری اولاد کو، ہم نے سارے عالم کے لوگوں میں اور سارے عالم کے رشتوں پر بلند کر دیا ہے. اب جو ان کو بلند نہیں مانے گا، جو ان کی تعریف نہیں کرے گا، جو ان کو معزز نہیں سمجھے گا، اس نے خدا کے احکام کو جھٹلا دیا، اس نے خدا کو نہیں مانا ہے. لہذا یہ اس خام خیالیوں میں رہنا کہ اللہ اللہ کرو باقی کسی کو نہ مانو، یہ شیطان کی فکر ہے. کیونکہ یہ خدا بیان کر رہا ہے کہ میں فضیلت دے رہا ہوں، تو جب میں جس کو فضیلت دوں تو اس کی فضیلت کو تم بھی مانو، اس کی فضیلت کا ذکر تم بھی کرو. اور میں نے کل گزشتہ درس میں آپ کو یہ کہہ دیا تھا، کہتا جی تیلی ہو، پٹھان ہو، سید ہو، سب برابر ہے. ہم نے کہا وہ کسی دہریے کا عقیدہ ہوگا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تیلی پٹھان یہ تمام جماعت کے برابر نہیں. جس کا تعلق جس اعلیٰ نصب سے ہوگا اور نصب کے ساتھ ایمان ہوگا تو وہ فوقیت رکھے گا. اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت اعلیٰ ابراہیم فرما رہا ہے کہ ابراہیم کی اولاد کو بھی اللہ نے تمام عالم پر فضیلت عطا فرمائی. اور ابراہیم کی اولاد کون ہے؟ علیہ السلام میرے آقا کے والدین. اور آل محمد کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کی اولاد. اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مولا ایسے ہی درود ہے، ایسی رحمت نازل فرما محمد علیہ السلام کی اولاد پر، سیدہ فاطمہ سید النساء العالمین کے صدق سے پیدا ہونے والی اولاد پر، کہ جس طرح رحمت تو نے آل ابراہیم پر اتاری تھی اور آل ابراہیم پر تو نے درود بھیجی تھی. پتا چلا نسب کا شریعت میں دخل ہے. اگر نسب کا شریعت میں دخل نہ ہوتا، سب برابر ہوتے، تو کہہ دیا جاتا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم، بات پوری کر دی جاتی، آل کا ذکر نہ کیا جاتا. لیکن آل کا ذکر، کوئی کہتی ہے پر نبیوں کو سلام ہو رہا ہے، میں نے کہا آل محمد میں کوئی نبی آ گیا ہے؟ چلو آل ابراہیم کے اندر اگر یہ سوال اٹھایا جائے یہاں پر کہ جناب آل ابراہیم پر آپ درود پڑھ رہے ہیں، شاہ صاحب آپ سیدوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں سے یہاں تو یہ ثابت نہیں ہوتا، یہاں تو نبیوں کو سلام کیا جا رہا ہے. میں نے کہا نبیوں کو سلام تو آل ابراہیم پر ہو رہا ہے، لیکن آل محمد میں سلام کس پر ہو رہا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد، مولا تو درود اور رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد. پتا چلا کہ آل ابراہیم میں نبی بھی ہے اور غیر نبی بھی ہے، آل محمد میں کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، سارے غیر نبی ہیں. تو مولا جو نبی پہلے گزرے ہیں آل ابراہیم میں، ان کی بھی تو تعریف اور رحمت نازل فرما، اور ان کے سب کے جو غیر نبی ہیں لیکن رشتہ اور خون نبی کے ساتھ ہے، ان پر بھی رحمت نازل فرما. تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ کہ شریعت مطہرہ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے. یہاں پر آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا فرشتو میں تم میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نیابت کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا مولا ہم کے لیے تسبیح و تقدیس کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس آیت کی تکرار ہر درس کے اندر ہوگی، کیونکہ منصب نبوت میں بھی استعمال ہوگی، ضرورت نبوت میں بھی استعمال ہوگی، عظمت نبوت میں بھی اس کا اظہار ہوگا، اعجاز نبوت پر بھی، کیونکہ نبی کا تعارف پہلے اس الفاظ سے ہو رہا ہے. دنیا میں پہلا نبی آ رہا ہے اور اس کا تعارف کس الفاظ سے ہو رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے خلیفہ کو بنا رہا ہوں، میں اپنے نائب کو بنا رہا ہوں. تو اب نبوت کی تعریف جس زاویے سے، جس اینگل سے، جس شعبے سے، جس موضوع سے کی جائے گی، ہر موضوع کے اندر اس آیت کو پڑھا جائے گا. اس لیے کہ اس آیت کے اندر نبی کی فضیلت کا نہ ختم ہونے والا ایک سمندر ہے کہ جو جتنا قرب مصطفی اور قرب انبیاء میں پہنچتا ہے اس پر یہ آیت اتنی روشن ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ابھی مفسرین کے زبان سے سنیں گے، آیت سے آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ یار اس میں کیا کہا جا رہا ہے. آئیے مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ میں تم میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. قاضی بیضاوی علیہ رحمت جو تمام مرتبہ ذکر کے نزدیک مفسر اور مسلم تفسیر ہے اور مسلم عالم ہے، ہر مرتبہ ذکر کے نزدیک تفسیر کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک اس تفسیر کو نہ پڑھا جائے تو قرآن کو سمجھنے کی تمیز اور قرآن کو سمجھنے کی حیثیت پیدا نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ تفاسیر ہے. آج گویا کسی نے گاڑی ملائی، ٹائپ چڑھائی اور ٹی وی پر آ گیا، لیپ ٹاپ کھول لیا، درس قرآن دیں گے حضرت صاحب. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ سات سال تک، چھ چھ سال تک قرآن کے اصول پڑھے جاتے تھے، مسلم علماء کی کتب پڑھی جاتی تھی کہ قرآن کو کیسا سمجھے. آج جناب دور اتنی جہریت کی طرف چلا گیا ہے کہ چارانے کا بینر چلا دیا، فلاں اسکالر صاحب قرآن کے درس دیں گے، اور ان سے جا کر ذرا پوچھا گیا جناب یہ بتائیے کالا سیلا کون تھا، تو انہوں نے یہ نہیں پتا. بولے نہیں ہمیں ترجمہ کرنا ہے جناب، قرآن کو سمجھانا ہے. قرآن سے یہ ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، یہ کون سی آیت ہے، یہ دلالت النت ہے، اقتضاء النت ہے، اشارت النت ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ گویا کہ صریح ہے، کنایہ ہے، متشابہ ہے، محکم ہے، یہ آیت ہے کہ ہے کون سی. گویا کہ ان تمام اصولوں سے بالا تر ہو کر قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور اسی اشارے کی طرف میرا آقا نے شاہ فرمایا کہ آخری دور میں جاہل پیدا ہوں گے، جہالت پر درس دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو لہذا قرآن ایسی کتاب نہیں، العیاذ باللہ، یہ رامائن نہیں ہے، یہ گویا کہ کسی چرچ اور پاپ کی دستخط پر چھپنے والی بائبل من گھڑت نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. اس سے پڑھنے سے پہلے، اور علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کی طرف آئے گا، حضرت امام سیوطی نے لکھا کہ 18 علوم پر اس کو مکمل دسترس ہونی چاہیے، عربی گرامر پر، عربی فصاحت پر، قرآن کے ترجمے پر، ڈکشنری کے معنی پر، لغات کے علم پر، متشابہات کی آیت پر، ناسخ و منسوخ پر، اس پر گویا کہ مطلقاً مکمل جب اس پر عبور ہوگا، جب اسے اجازت ہے کہ وہ قلم اٹھا کر اس پر گفتگو کر سکے. لیکن اگر اس میں یہ حیثیت اور اہلیت نہیں، تو اسے اگر وہ درس دینا چاہتا ہے اس کا، تو کم سے کم ان تمام علوم کا لبے لباب اپنے ذہن کے اندر رکھے، تاکہ قرآن کو درس دیتے وقت وہ اپنی ہوائے نفس کو، اپنے جبرانہ طاقت کو قرآن پر غالب نہ کر دے، بلکہ 1400 سال سے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اینک، جو پیمانہ بنایا گیا ہے، اس سے وہ قرآن کا درس دے، اور اسے وہ قرآن. یہ نہیں کہ 2-70 ہزار کا لیپ ٹاپ لے لیا، اس پہ اس کا منہ کھول دیا تو جناب اسکرین پر اگر آیا تو آپ کو سمجھ گیا کہ جناب یہ بہت بڑا پوئٹ ہے چودھری صاحب ہیں جناب، یہ بابر چودھری صاحب ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں. نہ جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ جنہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہ جسے قرآن کا سیاق و سباق پتا ہے. میں کہتا ہوں ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے قرآن کی تعریف کیا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ قرآن کی تعریف نہیں بتا سکتی. ان سے صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے یہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن ہے کیا، اور چلے ہیں قرآن کا درس دینے کے لیے، دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے قدموں سے لپٹ گرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے اسلاف کو دیکھا، جو صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے شاگردوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کے شاگردوں ان کو دیکھا، جس طرح انہوں نے سرکار کو دیکھ کر دین کو بیان کیا، اسی نہج پر ہمیں جو سنا ہے اسی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ قاضی بیضاوی کہتے ہیں، جو میں نے ان کی حیثیت آپ کو بتائی ہے کہ اس تفسیر کو بغیر پڑھے کوئی شخص قرآن کے اصول کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو واضح نہیں کر سکتا اور اس کی حیثیت کو نہیں سمجھ سکتا. ابھی آیت گزری اگر آپ نے توجہ دی ہوگی ہمارے حافظ صاحب نے پڑھی ہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ اس نے کہا کچھ لوگوں کو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے اہل کو لاؤ میں اپنے اہل کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لاؤ میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں. جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت. ان سے کہیے کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یہ کون کس سے بیان کر رہا ہے؟ تو مجھے بتائیے کچھ اصول تو ہے نا قرآن کو سمجھنے کے لیے، ورنہ کیا پتا چلے گا یہ کون کس سے کہہ رہا ہے. تو دراصل اگر کوئی اہل حق ہوگا جس کا تعلق ثواب اعظم سے ہوگا، جس کا تعلق نسبتوں سے جڑا ہوا ہوگا، وہ کہے گا شاہ صاحب تو نجران کے نصارہ کے ساتھ میرے آقا کا جو مناظرہ اور مباحثہ تھا اس کا ذکر ہے کہ جو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے تو لے آؤ اپنے رشتے داروں کو میں اپنے رشتے داروں کو لاتا ہوں، لے آؤ تم اپنے گھر والوں کو میں اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، لے آؤ تم اپنی جانوں کو میں خود اپنی جان لے کر آ جاتا ہوں. کھڑے ہو جاتے ہیں سیرا کے اندر اور دعا کرتے ہیں دوسرے کے لیے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. جب میرے آقا پہنچے ہیں اور وہ نصارا سامنے آئے، ان عیسائیوں نے جب دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا مولوی تھا اس نے کہا شرم کرو مر جاؤ گے. جب اس نے حسنین کنگین کا چہرہ دیکھا، مولانا کا چہرہ دیکھا، میرے آقا کا چہرہ دیکھا، فرمایا ان کا چہرہ نہیں دیکھتا تو ان کے ساتھ مباحثہ کرتا ہے. خدا کی قسم اگر یہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہے کہ یا اللہ یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ پہاڑ کو چلانا شروع ہو جائے گا. تو جب تک یہ سیاق و سباق میرے عزیز و میرے دوست کو نہیں پتا چلے گا، قرآن کی تعلیمات جو ہمارے لیے ضروری ہے، کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے. آپ اسکولوں میں انگریزی زبان پڑھتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو انگریزی زبان پڑھانے سے پہلے کتنی شرائط اور ضوابط کے ساتھ آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ اس زبان کو سمجھنے کے لیے یہ ضابطے ہیں، یہ قاعدے ہیں. اردو کے ضابطے آپ یہاں پر نہیں لے کر آئیں گے اس طرح. یہ تو انگریزی تو ایک کھٹمل کی زبان ہے مختصر، جو یہاں شروع ہوئی وہاں ختم ہوئی. یہ تو عربی زبان ہے اللہ اکبر کہ جس کا ایک چراغ ملتا ہے لیکن دوسرا کنارا نہیں ملتا ہے اللہ اکبر. تو اس لیے صحابہ نے یہ تمام اصول جمع کیے ہیں کہ کیوں کہ قرآن پڑھنے والا ہدایت بھی پاتا ہے اور قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہدایت کے لیے صحابہ نے دربار مصطفیٰ سے نسبت لے آئے ہیں، ایک رسی کھینچ دی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس سے باندھ لیا قرآن اس کو ہدایت دے دے گا. قاضی بیضاوی کہتے ہیں خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے قائم مقام ہو، جو کسی کے قائم مقام ہو. اب جو کہتے ہیں جی نبی کا کام کو صرف کتاب دے کر چلا جانا ہے، میں نے کہا نہیں، اللہ اسے خلیفہ کہہ رہا ہے، اللہ اسے محض پیغمبر نہیں کہہ رہا، اللہ اسے خلیفہ کہہ رہا ہے. اور خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. نائب کا مذاق اصل بادشاہ کا مذاق ہوتا ہے. قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ خلیفہ کہا جاتا ہے جسے بادشاہ اپنے قائم مقام بنائے اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے لیے برقرار بنائے. اب یہ تو خلیفہ کی تعریف ہوئی، لیکن خلیفہ یا ماتحت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ قاضی بیضاوی کہتے ہیں تین وجہ سے پیش آتی. یا تو اثر بادشاہ کہیں پر چلا گیا اور معاملے سے غائب ہو تو وہ کہے کہ جناب جس طرح ہمارے جنرل صاحب چلے جاتے ہیں تو سمرو صاحب کو بٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم سنبھالو، میں گیا تم سنبھالو. تو جناب نائب کب بنایا جاتا ہے؟ جب اصل غائب ہو جائے. ٹھیک ہے، نائب جب بنایا جاتا ہے کہ جب اصل بالکل کمزور ہو، نہ تباہ ہو، کچھ کہہ نہ سکتا ہو اور کسی سے کچھ بات نہ کر سکتا ہو، تو وہ اپنے نائب کو بنائے گا تو تم معمول ہو جا. جس طرح فہد صاحب پانچ سال تک مشین پہ چلتے رہے اور شہزاد عبداللہ ان کی تقریر کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ خلیفہ بنانے کی دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ مر گیا تو جب خلیفہ بنایا جاتا ہے. مجھے بتائیے یہ تینوں معنی خدا کے لیے تصور ہو سکتے ہیں؟ نہ خدا غائب ہے، نہ خدا کمزور ہے، نہ اس نے موت آنی ہے. تو جب تینوں ہی یہ تین ہی مقصد ہے خلیفہ بنانے، ہاں یہ تین ہی مقصد ہیں نائٹ بنانے کے. اور خدا کہہ رہا ہے میں نائٹ بنا رہا ہوں. یا اللہ جب تو نائٹ بنا رہا ہے تو نائٹ بنانے کے تین مقصد ہوتے ہیں, اور تینوں مقصد تیرے اندر نہیں ہے, اور تیرے لیے جو مانے وہ مسلمان نہیں ہے, یہ تو محال ہے تیری ذات سے. پھر تجھے خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ جب نہ تجھ پر موت آنی ہے, نہ تیری نظروں اور علم سے, تیری قدرت کی نظر سے کوئی چیز آیا ہے, اور جو آیا ہے وہ غائب ہو جائے, ایسا ممکن نہیں. نہ تجھ پر کوئی خوف اور نکاہت آتی ہے کہ جس کی بنا پر تو اپنے معاملات کی دستبرداری نہ کر سکے, یہ سارے معاملات مولا تیرے لیے محال ہے. پھر کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ تو قاضی بغدادی نے خود ہی اعتراض قائم کیا کہ خلیفہ ان وجہ سے بنتا ہے. کس کو کہتے ہیں عالم؟ یہ نہیں کہ صرف بینر لگا دیا اور کہا درس قرآن دیا جائے. اس کو کہتے ہیں عالم جو قرآن کی روح پر پہنچ کر کلام کرے, جو آپ کو بتائے اور آپ کو یقین دلائے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے, ایسی کتاب جو تم نے دیکھی نہیں ہے. یوں قرآن پڑھتے رہے تو آپ کہیں گے عام کتاب جیسی ہے, لیکن جب علماء ربانیین کے قدموں سے جڑ کر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میں یہ خدا ہی کا کلام ہے. اب دیکھیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے, خلیفہ ان تین جہتوں کی بنا پر بنایا جاتا ہے. قاضی بغدادی کہتے ہیں یقیناً خدا کے لیے موت محال, خدا کے لیے ناتوانی محال, خدا کے لیے مسئلے سے غائب ہو جانا محال. فرمایا کہ یہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے لا لحاجتی بھی تعالی, یہ خدا کے لیے نہیں ہے. یہ خلیفہ جو بنایا گیا یہ خدا کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ خدا پر موت آ جائے علیاذ باللہ ایسا نہیں ہے, یہ خدا کے کسی معاملے سے غافل ہو جانا یہ ان کے لیے نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ بل للقصور المستخلف علیہم, بلکہ مخلوق کے قصور کی بنا پر جن کی طرف اللہ خلیفہ کو بھیج رہا ہے ان کے قصور کی بنا پر ہے. فی قبولی فیضتی ہی وطلق امرہ بھی بغیر واسطہ, اس لیے کہ خدا ان کو دینا چاہتا ہے لیکن جو لینے والے وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ فیض لے نہیں سکتے ہیں بغیر کسی واسطے کے. فرمایا کیوں نہیں لے سکتے؟ فرمایا کی غایت القدرت و ظلمت ظلمت الجسمانیت, اس لیے کہ جس کو فیض دینا ہے وہ انتہائی گندگی میں ہے, جسمانی انتہائی گندگی میں, اپنے باطن کی انتہائی خرابی میں. وذاتہ تعالی فی غایت التقدس ہے, اور جو فیض دینے والا خدا ہے وہ انتہائی تقدس میں ہے, انتہائی پارسائی میں ہے, وہ انتہائی پارخا یہ انتہائی گندے, وہ انتہائی اعلیٰ یہ انتہائی اشد. والمناسبت شرط القبول ہے, اب فیض دینا اور فیض لینا اس میں مناسبت ہونی چاہیے. تو فرمایا خدا نے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا کہ جس کے اندر تقدس کی شان بھی رکھی ہے اور بشریت کی شان بھی رکھی ہے, تاکہ تقدس کی شان سے خدا سے فیض لے اور بشریت کی شان سے بندوں کو فیض دے. تو فرمایا یہ ہے نبی کی ذات, انی جائز فی الارض خلیفہ. خدا کو خلیفہ اپنے لیے نہیں بنانا تھا, خدا کو خلیفہ مستخلف آئے ہیں جن کی طرف خلیفہ بنایا جا رہا ہے. خدا نے یہ خلیفہ بندوں کی وجہ سے بنایا ہے, اس لیے کہ بندے اپنی جسمانی قدرت اور کثافت اور عنادت کی بنا پر یہ فیض لینے کی استطاعت نہیں رکھتے, نہ فرشتے کو دیکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں, نہ خدا سے ہم کلام ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں. تو خدا اور بندے کے درمیان فیض لینے کے لیے ایک برزخ ہے جس کی ایک جہت فرشتے اور خدا سے ملی ہوئی ہو اور ایک جہت بندوں سے ملی ہوئی ہو. تقدس والی جہت سے خدا سے فیض لے گا, اور گویا کہ بشری جہت سے, مادی والی جہت سے, بشریت والی جہت سے, تجرد والی جہت سے وہ بندوں کو فیض لے گا. اب پتا چلا, اب یہ منہ چڑھا کر کہنا کہ میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے میں نبی جیسا ہو گیا, میں نے کہا تف ہے, تو نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں, تیرے ذہن میں تو وہی اتنی سی پانی آ گیا ہے کہ وہ سمجھا کہ میں نے ہزار سال سجدے کر لیے تو میں آدم جیسا ہو گیا ہوں, اور تو سمجھ رہا کہ آج میں نے داڑھی رکھ لی ہے, سر پر میں نے چٹائی پر رگڑ کر, سر پر میں نے پیشانی پر گویا کہ سجدے کے داغ لگا دیے, تو تو سمجھ رہا میں نبی جیسا ہو گیا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ ذات اور یہ صفت ہی نہیں تھی کہ وہ خدا سے ہم کلام ہو سکتا تھا, یہ فرشتے سے استفادہ لے سکتا تھا. اس لیے ضرورت ایک ذات کی آئی کہ خدا اپنے فیض کو اپنے بندوں تک پہنچائے. تو خلیفہ خدا نے اپنی کمزوری کی بنا پر نہیں بنایا, بلکہ بندوں کی کمزوری کی بنا پر بنایا. تو یہ نبی مشکل کشا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کہتے ہیں نبی مشکل کشا نہیں. تو میں نے کہا تمہاری سب سے بڑی مشکل کشائی تو نبی نے کر دی, کہ خدا کی جو فیض تم پر نہیں آ رہا تھا خدا نے اسے پیدا کر کے اس کے واسطے سے تمہیں فیض دیا. یا مفسرین نے لکھا ہے کہ بل مناسبت و شرط, کہ مناسبت ہونی چاہیے, جس سے فیض لے رہا ہے اور جو فیض دے رہا ہے دونوں کے اندر مناسبت شرط ہے. دونوں اگر ایک دوسرے سے مناسب نہ ہو, لوہے کو پلاسٹک سے جوڑ دے تو نہیں جڑے گا, لوہے کو پلاسٹک سے جوڑ دے نہیں جڑے گا, آٹے کو مٹی میں ملا دے کوئی استفادہ نہیں ہوگا. جب تک مناسبت دونوں چیزوں میں نہ پائی جائے, یہ آپ کے سروں پر ٹوپ لائٹ جل رہی ہے یہ روشنی آپ کے جسموں پر آ رہی ہے, اس کا بھی جسم ہے, آپ کا بھی جسم ہے, لیکن آپ لائٹ کو پکڑ کر, اس کی لطافت کو پکڑ کر اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. بندہ فرشتے سے استفادہ نہیں کر سکتا اور اس سے نہیں لے سکتا, اس لیے کہ ہماری جہد جو ہے وہ بشریت والی ہے, مادیت والی ہے, کثافت والی ہے, گارے پن والی ہے. فرشتے کی جہد جو ہے وہ تجرد والی ہے, نورانیت والی ہے, الطف والی ہے, لطافت والی, انتہائی نرم ہے. فرشتوں کی ذات جسم کے اعتبار سے انتہائی نرم اور لطیف, جسے روح کہا جاتا ہے. ہماری ذات انتہائی گاڑی, کثیف اور بشریت ہے, تو دونوں میں استفادہ نہیں ہو سکتا. لہذا ضرورت ہے ایسی ذات کی کہ جس کے اندر نورانیت کا بھی عنصر ہو اور بشریت کا بھی عنصر ہو, تاکہ نورانیت کے عنصر سے فرشتے اور خدا سے کرام کرے اور بشریت کے عنصر سے بندوق بتا کر. یہاں پر قاضی بیضاوی نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتے کو رسول بنا کر تم نے نہیں بھیجا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, کوئی بقرہ میں ارشاد ہوا کہ ہم نے فرشتے کو تم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا. اس لیے کہ کافر سوال کرتے تھے, آپ ہی رسول بن کر کیوں آئے, کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اگر فرشتے کو بھیجتے تو یہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تجھے ان میں مبعوث کیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے رسول بھیجا تمہیں سے جو تمہاری طرح نفس رکھتا ہے, بظاہر تمہاری ہی جیسا ہے, تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے, تم بازار میں پھرتے ہو وہ بھی جاتا ہے, تم گویا کہ تجویز کرتے ہو وہ بھی کرتا ہے, تم نکاح کرتے ہو وہ بھی نکاح کرتا ہے, تم بھی معاملات کرتے ہو وہ بھی معاملات کرتا ہے. تو ہم نے اپنے بھاری بھرکم پیغام کو اس انسان رسول کے ذریعے اس لیے بھیجا کہ اگر ایک تو بھاری بھرکم کلام ہے اس کو ماننا تو بعد میں, پہلے جو لے کر آئے اس کو تو مانا جائے. اگر فرشتے کو بھیج دیتے تو تمہاری جنس کا ہوتا نہیں, تو تم کہتے کہ تم تو فرشتے ہو, تم کر سکتے ہو, ہم تو نہیں کر سکتے. یہ معاملہ تو تم فرشتے ہو, تم میں تو طاقت ہے, تم میں تو شرافت ہے, تم لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہو, تم تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو تھکا سکتے ہو, ہم تو نہیں تھکا سکتے. تو فرمایا انسان اس لیے بنا کر بھیجا ہم نے تاکہ تمہارے ہر جواب کا منہ بند ہو جائے اور یہ پتا چل جائے کہ یہ انسان جو تمہیں مبعوث کیا گیا ہے یہ تم ہی میں سے ہے, ذات انسانیت ہی میں سے ہے, آدم کی اولاد ہی میں سے ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ فرشتے کو نبی بنا کر اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ انسان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے. تو پتا چلا استفادہ کرنے کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری. فرشتہ خدا سے تو استفادہ کر سکتا تھا لیکن بندے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے. خدا کے نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو خدا سے بھی استفادہ کرتا ہے اور بندے اس سے استفادہ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ روحانی والے بیان میں عرض کروں گا. یہاں پر ایک نقطہ پیش کر دوسرے نے لکھا کہ فرشتوں کو خلافت کیوں نہیں دی. لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور, میں نے کہا جو نبی کو نور نہ مانے وہ نبوت کا منکر ہے. ہاں ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں اس پر, کیونکہ یہ تعریف آپ سن رہے ہیں کہ نبی میں اگر نورانیت نہ ہو وہ شخص نبوت کا منکر ہے. آنے آگے موضوع آنے کی روحانیت نبوت, میں انشاءاللہ ساری تفصیل وہاں پیش کروں گا. یہاں مقدمے کے طور پر سن لیجیے, جو نبی کو محض بشر سمجھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نبی میں نورانیت ماننا ضروری ہے, نبی میں اگر نورانیت نہیں ہوگی تو وہ خدا سے مل بھی نہیں سکتا اور فرشتوں سے ہم کلام بھی نہیں ہو سکتا, اس پر وحی بھی نہیں آ سکتی. اور یہاں پر خلیفہ جو بنایا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بشریت عام بشریت سے مختلف ہوتی ہے, کیونکہ عام لوگوں کی بشریت محض بشریت ہوتی ہے, اس کی بشریت نورانیت والی بشریت ہوتی ہے. تو انبیاء میں نور ماننا ضروری ہے. جو کہتے ہیں مناظرے کرتے ہیں جناب نبی نور نہیں, میں نے کہا جی آپ نے 40 دن لگایا کلمے پر کبھی غور کیا کہ جس کو آپ نبی کہہ رہے ہیں وہ کیسا انسان ہوتا ہے, اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ کبھی ریمنڈ میں وہی نہیں آئی, سرکار پر آئی کیا وجہ تھی؟ کبھی اس پر کبھی غور کیا؟ کیا غور کیا؟ دراصل بات یہی ہے کہ ان کا مادہ تخلیق ہی جدا ہوتا ہے, ان کی بشریت ہی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے. اللہ اکبر, جو میں نے کل کے درس میں یہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو انبیاء کے اندر نورانیت ماننا, انبیاء کے نسب کو پارساں ماننا, انبیاء اکرام کو اپنے سے ممتاز ماننا, انبیاء کو خلق سے اعلیٰ ماننا, یہ نبوت کے عقیدے کے لیے ضروری ہے. جو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے, خدا پہ ایسا کلمہ پڑھنے والا مقبول نہیں ہے. کیونکہ جب تک چھوٹے جب بنیاد ہی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ عمارت پر قائل کس طرح ہو جائے گا؟ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا, ان پر نیابت کا جامع ہم نے گویا کہ ملبوس فرمایا. یہاں پر علماء نے مسئلہ اٹھایا ہے, آخر میں چلتے ہوئے آخر میں بات کروں کہ فرشتوں کو خلافت کیوں نہیں دی گئی, ان میں ایسا قصور کیا تھا؟ تو وہاں پر قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ فرشتے میرے نور تھے, فرشتے میرے نور تھے, خدا ان پر تجلی فرماتا تو وہ سہم نہیں سکتے تھے, اسے روک نہیں سکتے تھے. لیکن انبیاء کی ذات یہ ہے کہ وہ نرے نور نہیں ہوتے، ان کی ایک جہد بشر والی ہوتی ہے کہ جو نور کو لے کر صفت نور میں روک دیتی ہے اور بشریت کے اعتبار سے اس کا ازالہ اور اس کی اخراج اور اس کا آگے بھاؤ جو ہے وہ بشریت تقاضے کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ ایک آئینہ ہوتا ہے جس کو آج میں آسان کر دوں آپ کے سامنے. آج دیکھیں ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمارے فرنٹ پر جو شیشہ لگا ہوتا ہے رات کے وقت اگر کوئی سامنے سے لائٹ مارے تو وہ شیشہ لائٹ اس میں سے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے اور آنکھیں چلمنانے لگتی ہیں. لیکن یہ بھی ایک شیشہ ہے. لیکن ایک شیشہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ منہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ جناب آپ کو وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ یہ کہ آپ جب دیکھتے تو آپ کا عکس ریٹرن آتا ہے لوٹ کر آتا ہے. کیا وجہ ہے اس میں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں طرف سے شیشہ تھا. اس میں ایک طرف سے کیمیکل لگ گیا ہے، ایک خاص طور کا مسالہ لگ گیا ہے جس میں یہ آپ کی شکل کو وہاں نکلنا نہیں دیتا. یوں سمجھیے کہ بشریت اور نورانیت فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کا ظاہر بھی نور تھا باطن بھی نور تھا، تجلی کو سہنے کی کوئی صفت نہیں تھی. انبیاء میں یہ شان تھی کہ ایک جہد بشر والی تھی اور ایک جہد نورانی پانی تھی. نورانی پانی جہد سے فائدے لیتے تھے اور بشریت سے روک کر آگے جانے سے فرما دیتے تھے. اس وجہ سے یہ انبیاء کی شان تھی کہ خلیفہ صرف انسان بن سکتا تھا، خلیفہ صرف بشر بن سکتا تھا اور صرف وہ محض بشر نہیں ہو سکتا تھا. اور جو اسے محض بشر کہے گا خدا نے ان شخصیات پر ان لوگوں پر سخت جلال کیا ہے. اور قرآن نے کفار کا طریقہ بیان کیا ہے جو نبی کو محض بشر کہتے، لیکن اگر حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین کو دیکھا جائے، اگر آپ صحابہ کو دیکھیں تو سرکار کے لحاظ سے بھی فیض اٹھا رہے ہیں. کسی بشر کے لحاظ میں خوشبو تو نہیں ہوتی، کسی محض بشر کے لحاظ میں خوشبو تو نہیں ہوتی، پسینے کے اندر گویا کہ کوئی خوشبو تو نہیں ہوتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ سیدہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر دوپہر میں قیلولہ فرمانے جایا کرتے تھے. سرکار جب ایک دن سو گئے، گرمی بڑی سخت تھی، چمڑے کا بستر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سیکھ رکھا تھا، سرکار اسی پر آرام کرتے تھے. اللہ اکبر، جب وہ سرکار سو گئے، گرمی بہت تھی، پسینہ تیزی سے آنے لگا، وہ دوڑتی بھی گئی، ایک بڑی شیشی لے لی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین مقدس کے نیچے رکھ دی تاکہ پسینہ جو ٹپکے وہ اس کے اندر آئے. سرکار کی آنکھ کھلی، تب بھی چاہوں گا سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار نے بھی فرما ارے ارے ارے کہ تم پسینے کے ساتھ چلو، قرآن پڑھو قرآن جو میں لایا ہوں، نمازیں پڑھو نمازیں، روزے رکھو تراویاں پڑھو جو میں لایا ہوں، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میں خدا تو نہیں اور ابھی تم بت پرستی چھوڑ کر آئی ہو، اب تم میرے ساتھ عقیدت رکھو گی تو کہیں تمہارے اندر بت پرستی کا عنصر دوبارہ تو نہیں لوٹ جائے گا؟ اس غریب فکر کو میرے آقا نے ختم کر لیا. فرمایا خالہ جان کیا کر رہی ہو؟ کہ حضور آپ کا پسینہ لے رہی ہو تاکہ بچوں کو برکت ملے. فرمایا اسب سے او میری خالہ تو مراد کو پہنچ گئی، میری خالہ تو مراد کو پہنچ گئی. یہاں سرکار نے ان کے عمل کی تعظیم نہیں فرمائی، سمائی ہے، پتا چلا تعظیم ہے، شرک شرک ہے. وہ بڑا گندا ذہن ہوگا جو تعظیم اور شرک کو ایک سمجھتا ہے. یہاں پر میرے آقا نے اس کی جڑ سرکار کے صحابی تشریف لائے، نابینا تھے، مسلم ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. سرکار کے صحابی آئے نابینا تھے، سرکار نے دیکھا سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھیگ دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں اور وہ آگے ہاتھ بڑا بڑا کر لے رہے ہیں. جب یہ آئے ان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ کی صفت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا ملعون ہوا. سرکار نے حضرت عمر سے کہا اس صحابی کو میرے قریب لاؤ. جب اسے پکڑ کر لایا گیا ان کی آنکھیں بالکل مٹ چکی تھی، یعنی یہ جو آنکھوں کے اوپر کی جو سطح ہے جہاں پر پلکیں ہوتی ہیں، یعنی اتنا وقت گزر چکا تھا آنکھوں کو جائے ہوئے کہ جناب اب پلکیں بھی غائب ہو چکی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دیکھا کہ جناب وہ مار لے رہے ہیں اور کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، سرکار نے بلایا اور ان سے کہا پیارے تیری آنکھوں کا کیا ہوا؟ کہیے ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں پر کہ نبی کا کام تو آنکھوں کے بارے میں پوچھنا تھوڑی ہے، نبی کا کام تو کتاب دے دینا ہے. یہ سارے قرآن کے ساتھ جبر کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان سے ان کا کیا تعلق؟ اب آپ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ اسے لوگ شفا دے، تو میں نے کہا نبی اس کو سمجھائیے یہاں پر حدیث کا جواب دیجیے کہ سرکار کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اس سے کہو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے کسی حکیم کے پاس جائے، بلکہ سرکار کہتے ہیں میرے پاس جائے تاکہ ایسے پور اسرار لوگوں کا منہ کالا ہو جائے اور محمدی غلاموں کا روشن چہرہ ہو جائے. تو میں اس کو میرے پاس لاؤں. جب لایا گیا پوچھا پیارے تیری آنکھوں کا کیا ہوا؟ کہ حضور چھوٹا سا تھا، عمر 2 یا 4 سال کی تھی، گھر میں کھیل رہا تھا، گھر سے نکل گیا باہر تو وہاں پر گھر کے قریب ایک گویا کہ جھاڑی نما ایک باغ بنا ہوا تھا جس میں سانپ کے انڈے رکھے ہوئے تھے، میں نے اس پر پاؤں رکھا تو اتنے زہریلے تھے کہ وہ میرے پاؤں کے تگوے پر لگے تو میری آنکھیں جل گئی. یہ زہر ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑا افسوس ہوا, فرمایا کتنا عرصہ گزر گیا؟ حضور تقریباً 40 سال گزر گئے. کہ 40 سال سے نہیں دیکھ سکتا؟ کہ نہیں دیکھ سکتا. مصنف میں بھی شہبہ اٹھا کے دیکھیں, میرے آقا نے یہی دو ہاتھ جسے خدا نے اپنا ہاتھ کہا ہے, جس کے پھینکنے کو خدا نے خود کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. محبوب تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا, ارے اللہ نے پھینکا. فرمایا یَدُ اللّٰهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, محبوب کے تیرے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہے, خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. وہ یَدُ اللّٰهُ وَلَا ہاتھ, جب میرے آقا نے اس صحابی کے چہرے پر رکھا اور دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھ کر ایک پھونک ماری میرے آقا نے. رابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھونک میں سرکار کے لعاب کے ذرات جا رہے تھے. فرمایا لعاب کے ذرات آنکھوں پر لگے, اس صحابی نے آنکھیں بند کر کھولی تو سرکار کا کلمہ پڑھنے لگا کہ حضور مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے, وہ آنکھیں روشن ہو گئی. تو یہ خدا کا رسول ہوتا ہے, یہ خدا کا رسول ہوتا ہے. اس کی حیثیت ایک تحریک کے لیڈر کی نہیں ہوتی ہے, ایک کسی تنظیم کے قائد کی نہیں ہوتی ہے, ایک کسی قومی اسمبلی کے گویا کے چوپائے جیسے اختیارات والے ایک لیڈر کی نہیں ہوتی ہے. یہ خدا کا نائب مطلق ہوتا ہے. رب کریم اس کی زبان پر شریعت جاری کرتا ہے. یہ جہاں جاتا ہے خدا کی رحمتیں وہیں جاتی ہیں. یہ جو کہہ دیتا ہے خدا کی رحمتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے سر سے لے کر پاؤں تک خدا اپنی رحمتوں کا سمندر اس میں موج زنگ کر دیتا ہے اور اس کی رضا پر چھوڑ دیتا ہے کہ آؤ میرے بندو راضی کرو, جو جتنا راضی کرے گا اتنا پائے گا. عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ, دیکھنی ہے عرش میں, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. کتنی پیاری فکر ہے میرے امام کی, دیکھی. اسی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش, جس کو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. تو ضرورت نبوت کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنی عقل سے خدا کو نہیں ڈھونڈ سکتا, اس لیے کہ عقل سے ڈھونڈے گا تو ہندوؤں نے پہاڑ کو خدا کہہ دیا, ہاتھی کو خدا کہہ دیا. کیونکہ جب احساس گمراہ کرتے ہیں, جب آپ تیز گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ درخت آپ کے ساتھ بھاگ رہا ہے, لیکن آپ کے اندر ایک صفت جو کہتی ہے کہ نہیں نہیں آپ چل رہے ہیں, وہ صفت آپ کی عقل ہے. جب احساس گمراہ کرتے ہیں تو عقل رہنمائی کرتی ہے, اور عقل سے پوچھو خدا کیسا ہونا چاہیے, عقل کہے گی جو تجھ سے زیادہ طاقت والا ہو, جو تجھ سے زیادہ علم والا ہو. اب جناب طاقت والے اتنے سارے ہو گئے کہ ہندوؤں نے جتنے ان کے اتنے خدا ہے جتنے پجاری نہیں ہے. اب ہر ایک کو دیکھا بھگوان سمان, ہر ایک کو دیکھا بھگوان سمان. تو جہاں پر احساس نے گمراہ کیا وہاں عقل نے رہنمائی کی, اور جہاں عقل گمراہ کرتی ہے وہاں نبوت رہنمائی کرتی ہے. تو نبی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بغیر نبی کے واسطے سے کوئی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. کیوں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر, نہ کوئی مفر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری فقیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ضرورت نبوت سے متعلق جو ہم نے اہم بحث کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آنے والا درس انشاءاللہ ہمارا عظمت کا ہوگا کہ کیا عظمت ہوتی ہے انبیاء میں جس کی بنا پر اللہ رب العزت انہیں نبوت عطا فرماتا ہے. یہ تو آج تک ہم نے آپ کے سامنے جو درس دیا یہ ضرورت نبوت کی, کہ جناب نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو انشاءاللہ یہ درس پیش کیا جائے گا. ایک اور اعلان اس میں سماعت فرما لیجیے, کل بعد